1975. Κυκλοφόρησε πριν 40 χρόνια. Και είναι νούμερο 1 και το 2015. Thank you. ψάχνω να βρω τι να πω. Αρχικά, πιστεύετε ότι μπορεί ένα άλμπουμ μετά το 2000 να γνωρίσει επιτυχία σε 40-50 χρόνια, όπως γίνεται φέτος με το άλμπουμ των Led Zeppelin αυτό, νούμερο 1 στην Αγγλία? Μπορεί κανένα? Ούτε ένα. Δεν ξέρω τι να διαλέξω σήμερα για το 1975. Physical Graffiti λοιπόν, ένα ιστορικό άλμπουμ που βγήκε σε μια καταπληκτική έκδοση, έχει βγει σε διάφορες εκδόσεις για την 40η επέτειο, πριν 40 χρόνια κυκλοφόρησε, 24 Φεβρουαρίου, αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Την ίδια εβδομάδα κυκλοφορεί και το 2015. Πρέπει να δείτε την έκδοση οπωσδήποτε, οι φίλοι των Zeppelin. Υπάρχουν τα original album και ένα επίσης studio album από διάφορα κομμάτια που τα είχαν ηχογραφήσει και δεν τα είχαν βάλει τότε στο album του βινιλίου. Δεν υπήρχε CD το 1975. Θυμάμαι, αυτό που θυμάμαι για το album, όταν το πήραμε στην... τότε δούλευα στην Polygram και είχαμε την Atlantic. Είχα κυκλοφορήσει όλους τους δίσκους των Led Zeppelin από την αρχή. Στα δύο, στο πρώτο ή στο δεύτερο, υπάρχει και ένα σημείωμα στο πιστόφυλλο που νομίζω ότι κάποιοι αν το έχουν είναι πολύ σπάνιο το εξώφυλλο εκείνο του 70. Λοιπόν, με τον αείμνηστο τον Ζακ Μεναχέμ λέγαμε, τώρα δεν επιτρέπεται να βγάλουμε αυτό το άλμπουμ χωρίς τα παραθυράκια. Έτσι λοιπόν είχαμε, ο Ζακ είχε ψάξει να βρει ειδικό τυπογράφο όπου θα είχε τα κατάλληλα ψαλίδια για να τυπωθεί σε βινήλιο τότε στο εξώφυλλο και να κυκλοφορήσει έτσι όπως ήταν και στο εξωτερικό το άλμπουμ των Led Zeppelin με τα παραθυράκια, που είναι μια φωτογραφία στον δρόμο 96 Saint Mark's στη Νέα Υόρκη. Η φωτογραφία αυτού, σε αυτό το κτίριο είναι, και μέσα από τα παράθυρα βγαίνουν διάφορες μορφές. Στο ίδιο κτίριο, για να καταλάβετε πόσο σημασία έχουν μερικά τέτοια λεπτομέρειες, αργότερα οι Rolling Stones γύρισαν ένα από τα βίντεο κλιπ. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, αλλά είναι τόσο πολλά τα φοβερά άλμπουμ που έχουμε σήμερα και τα τραγούδια του 75. Είμαστε λοιπόν 40 χρόνια πριν. Αμέσως μετά τα διαφημιστικά συνεχίζουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τώρα κέρδισε διπλά στην iStore. Με κάθε αγορά υπολογιστή Mac, δώρο πολυμηχάνημα της Canon, και με κάθε αγορά iPad, δώρο εξωτερική μπαταρία. Βρες την προσφορά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου στην Αθήνα, στα καταστήματα iStorm Κολονακίου, Golden Hall, River West, και στη Θεσσαλονίκη, στο Mediterranean Cosmos και στη Τζιμισκή. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος σε τιμές που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα, ακόμη και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, 210-2835-840. Ο Τογκάστρο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έξω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η υποψηφιότητα Αλιβιζάτου σου πάει περισσότερο, την αποδέχεσαι ευκολότερα? Δεν μπορώ να απαντήσω για την Προεδρία της Δημοκρατίας με όρους πίστας. Γιατί όρους πίστας? Δύο γιατί κόμματα, πίστας το σήμερα, Ποτάμι και το Πασόκ προτείνουν τον κύριο Αλιβιζάτου. Ποιος μ' αρέσει περισσότερο στην ποτικό παγίδα που παίζεται πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο? Αυτό το cast ή το άλλο cast? Άρα κανένας. Με το έργο και το ρόλο. Και εσύ με ρωτάς τώρα ποιος είναι ο καλύτερος στο cast? Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Σαράντα χρόνια πριν, 1975. Στην εκπομπή που προσπαθεί να συνδυάσει ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Ήταν το τέταρτο άλμπουμ ενός από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα όλων των εποχών. Το άλμπουμ λεγόταν One of These Nights και ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Eagles. Γραμμένο από τον Don Henley και τον Glenn Frey, το One of These Nights, μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος από το μόνιμο άλμπουμ, που ήταν ένα άλμπουμ μαζί με κάποια άλλα, όπως αυτό που ακούσετε πριν και αυτό που θα ακούσετε τώρα, κυριάρχησαν το 1975 και δεν ήταν μόνο αυτά τα τρία. Είπαμε, ήταν πολύ δύσκολο σήμερα να διαλέξω άλμπουμ και τραγούδια, γιατί πρέπει να βάλουμε και τραγούδια στο δεύτερο μέρος. Το 1975 έβγαλαν αυτό το άλμπουμ οι Pink Floyd. Ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ, το Wish You Were Here. Ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 70, το άλμπουμ αυτό των Pink Floyd. Have a cigar από το Wish You Were Here των Pink Floyd. Σήμερα η χρονιά του 1975. Τότε ο John Lennon κυκλοφορεί το 6ο προσωπικό του studio album. Για παραγωγό είχε τον Phil Spector και είναι μία αναφορά σε τραγούδια που είχε αγαπήσει και που τον είχαν επηρεάσει οι καλλιτέχνες που το έλεγαν και τους Beatles και τον McCartney στη δεκαετία του 50. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ λέγεται Rock and Roll. Ένα ατόφιο rock and roll εξώφυλλο του John Lennon και εμείς ακούμε ένα τραγούδι του Buddy Holly με τον John Lennon από το Rock and Roll. Τώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στρέφονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας, παραδέχτηκε στον Βήμα 99,5 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μήνυμα να μην υπάρξει εφησυχασμός έστειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Γιάννης Τουρνάρας διαβεβαίωσε ότι οι τράπεζες έχουν επαρκή κεφαλαϊκή βάση, αλλά τόνισε ότι χρειάζονται ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις, η παράταση της δανειακής σύμβασης μπορεί να ανακληθεί, προειδοποιεί ο Σόιμπλε. Ξεκινάμε το ξύλωμα του μνημονιακού καθεστώτος στον κρατικό μηχανισμό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρχισε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος της Νέας Δημοκρατίας προς την κυβέρνηση. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κατέθεσε ερώτηση με την οποία ζητάει να μάθει πότε θα ενημερωθεί το κοινοβούλιο για το περιεχόμενο της συμφωνίας του Eurogroup. Τραγικές ελλείψεις καταγγέλουν εργαζόμενοι του Ευαγγελισμού. Μιλούν για 170 κενές θέσεις ειδικευμένων και ειδικευόμενων γιατρών. Στα αθλητικά πέφτει η αυλαία της φάσης των 32 στο Europa League με τον αγώνα Ολυμπιακός Ντνίπρο στις 10:05, μετάδοση από τον Αντένα. Στο μπάσκετ Παναθηναϊκός Μακάμπι στο Τελ Αβίβ στις 10:15 με μετάδοση από τον Nova Sport 2. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα. Χιόνια στα ορεινά, στην Αττική αναμένονται ισχυρές καταιγίδες με βελτίωση από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εσύ που γυρνάς στους δρόμους σαν χαμένος, κρατώντας το κινητό ψηλά, όχι από υπερηφάνεια, αλλά για να βρεις κάποιο ξεκλείδωτο δίκτυο, άκουσέ με προσεκτικά. Σταμάτα να σε νοιάζει αν το Wi-Fi της καφετέριας πιάνει στα έξω τραπεζάκια. Σταμάτα να κάθεσαι στο παγκάκι δήθεν πως χαζεύεις τους περαστικούς, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείς ασύστολα το Wi-Fi της πιτσαρίας. Σταμάτα να παρακαλάς για λίγο Wi-Fi τον σουβλατζή και άκουσέ με. ΟΤΕ απελευθέρωσε το Wi-Fi του σπιτιού σου με το ΟΤΕ My Wi-Fi. Μπες και εσύ στη μεγαλύτερη Wi-Fi κοινότητα για να συνδέεσαι στο ίντερνετ σε ακόμα περισσότερα σημεία. Τώρα σε 200.000 στην Ελλάδα και σε πάνω από 14 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Δωρεάν και αποκλειστικά με κάθε ΟΤΕ Double Play. Μάθε περισσότερα στο otemywifi.gr. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Καλά ο Γιάννης, πετάει όλο ιδέες. Να χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μη την πετάξεις. Φέρ την στο EGG, το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG. Ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες, τις επιχειρούμε. EGG. Enter, Grow, Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο. Η Γωγό Αλεξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο παίρνει τις υποδείξεις, επισημάνσεις, ερωτήσεις που έχετε στο 211-365-9995. SMS, Βήμα FM, διάστημα, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στο email live papakivimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Και να, άλλο ένα τραγούδι που αποδεικνύεται το πώς οι Beatles επηρέασαν γενιές και γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτούς. Ένα τραγούδι από ένα σπουδαίο άλμπουμ που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του τότε, που βγήκε στη Βρετανία και λεγόταν The Original Soundtrack. Και είναι σε ένα original soundtrack του 2015 το τραγούδι. Σε ένα από τα δημοφιλέστερα original soundtrack της χρονιάς περασμένης και στην ταινία Guardians of the Galaxy. 10cc από το original soundtrack. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because call you up. Don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. It's because Ο Στέφανος, ένα μήνυμα που έχει στείλει εδώ, λέει ότι θεωρώ ότι ενώ τα 60's είναι η πιο δυναμική δεκαετία του ροκ, τα 70's είναι η περίοδος της ωριμότητας. Παραγωγικά όμως και δύο δεκαετίες είναι σούπερ, έτσι είναι Στέφανε. Στη δεκαετία του 70 ακούσαμε φοβερά πράγματα, αυτές είναι οι δύο δεκαετίες βασικά, και μετά λιγότερο του 80 και τελειώνουμε στο 90. Και βέβαια η αρχή, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50. Ένας άλλος φίλος έχει γράψει στο Twitter της εκπομπής ο Παναγιώτης: «Γιάννη, θα έπρεπε να ξεκινήσεις το 1975 με το πρώτο τραγούδι που έβαλες όταν ξεκίνησε η εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα». Πράγματι, θα κλείναμε 40 χρόνια εάν συνεχιζόταν η εκπομπή στο πρώτο πρόγραμμα, εάν δεν είχαμε τη διακοπή τη γνωστή. Βέβαια υπάρχει αυτή η πολύ ζεστή φιλοξενία στο Βήμα FM που συνεχίζουμε κατά κάποιο τρόπο. Θα γίνει μια ειδική εκπομπή τότε που θα συμπληρώνουν τα 40 χρόνια, όπου εκεί θα παίξουμε τα τραγούδια εκείνης της πρώτης εκπομπής. Τώρα πάμε σε ένα άλμπουμ. Δεν ξέραμε τότε τι να πρωτοαγοράσουμε και τι να πρωτοπρολάβουμε να ακούσουμε. Το Μάιο βγήκε το τραγούδι που ακούσατε στην Αγγλία. Το Μάιο βγαίνει στην Αμερική, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του Paul Simon. Το άλμπουμ που ο τίτλος του και το τραγούδι που θα παίξουμε μας είχε γοητεύσει τόσο πολύ τότε και είναι για μας ένα πολύ διαχρονικό τραγούδι και από αυτό που λέει στον τίτλο, και γι' αυτό και εγώ και ο Κώστας το έχουμε χρησιμοποιήσει στο Twitter της εκπομπής. Αν μπείτε στο Twitter θα δείτε ότι κάτω το σύνθημά μας είναι αυτό το τραγούδι, το απίθανο του Paul Simon, από το ομώνυμο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο που είχε βγει άλμπουμ της χρονιάς τότε. Και πολύ ευγενικά είχε πει ο Paul Simon: το βραβείο ίσως δεν έπρεπε να το πάρω εγώ, έπρεπε να το πάρει ο Stevie Wonder, που και εκείνος είχε καταπληκτικό άλμπουμ την χρονιά εκείνη. Για να ακούσουμε Still Crazy After All These Years. I met my lover on the street last night. She seemed so glad to see me. I just smiled. talked about some old times and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways. And I ain't no fool for love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. Ευχαριστώ λοιπόν τον Stevie Wonder που δεν έβγαλε άλμπουμ και έτσι πήρα εγώ το βραβείο Grammy καλύτερο άλμπουμ. Ποιος μεγάλος καλλιτέχνης της τάξης του Paul Simon μπορεί να το πει αυτό? Όσοι είναι μεγάλοι μόνο σαν τον Paul Simon που σε 15 ημέρες 20 ήδη ξεκίνησε η ευρωπαϊκή του περιοδία και παίζει σε μεγάλες πόλεις με προπολιμένα όλα τα εισιτήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο άλμπουμ εκείνης της χρονιάς που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, καλοκαίρι ήταν, και λεγόταν Between the Lines. Η Janis Ian είχε ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της με τραγούδι όπως το Society Charles δεκαετία του 60. Επανέρχεται το 75 με ένα φοβερό άλμπουμ, αυτό που σας είπα, και ένα τραγούδι που έχει μείνει για πάντα και που περιγράφει, όπως θα ακούσετε, τη σκληρότητα της εφηβείας και την παρέστηση, τις παρεστήσεις που έχουν οι νέοι για να είναι δημοφιλείς. Κάτι το οποίο συνεχίζεται και μάλιστα έντονα, αφού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό προσπαθούν να πείσουν τους νέους. Να είναι δημοφιλείς. Η άποψη αυτή στο τραγούδι είναι από μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει πια, που είναι ένα σχημόπαπο, που ήταν ένα σχημόπαπο όταν ήταν νέα στο κολέγιο, και όλα αυτά τα συναισθήματα και η συμπεριφορά των άλλων πώς τα αντιμετώπιζε τότε, όταν ήταν 17. Η υπέροχη Janis Ian από το 75. Their love was meant for beauty queens and high school girls with clear-skinned smiles who married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth were spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems. It's 17. A brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said, pity please the ones who serve, they only get what they deserve. In the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and haven for the elderly. Remember, small town eyes will gape at you in dull surprise when payment due exceeds accounts received. It's 17. To those of us who knew the pain of Valentine's that never came, and those whose names were never called when choosing sides for basketball, it was long ago and far away. The world was younger than today, and dreams were all they gave for free to ugly duckling girls. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Τώρα, όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το Κοσμοτέ Travel Pass, περνείς μαζί σου το δωρεάν χρόνο ομιλίας. Τα μεγαμπάιτε και τα SMS του προγράμματός σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ. Με το Κοσμοτέ Travel Pass μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα, όπως και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, best to Cosmote.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολαίου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσική. 2,5 χρόνια την κρατήσαμε την είσοδο της Ισπανίας στην Πορτογαλία. Την κράτησα εγώ, ήμουν υπουργός τότε, ένας υπουργός. Την κράτησα μόνος μου και ξέρετε, είχα και τον Παπανδρέο βέβαια που με χτύπησε το χέρι του στο Δουβλίνο. Αλλά ο Παπανδρέου ήταν ηγέτης και ως ηγέτης είχε τη γνωστή τακτική. Κερδίσαμε, δόξα και τιμή σε όλους μας. Χάσαμε, έχασες Θόδωρε. Έγραψες ιστορία. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Περισσότερα σπουδαία τραγούδια από το 75 και μεγάλες επιτυχίες στο δεύτερο μέρος, αύριο το 1985. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνουμε και συμπληρώματα την άλλη εβδομάδα, στην χρονιά του 75. Πάρα πολλά θα μείνουν έξω, που μου αρέσουν ιδιαίτερα και θα σας αρέσουν και βλέπω από τα μηνύματα, εκπομπάρες γράφετε και τέτοια για τη σημερινή. Το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα έγινε νούμερο ένα στη Βρετανία. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα Abbey Road Studios του Λονδίνου και κυκλοφόρησε στις 31 Ιανουαρίου του 1975. Steve Harley και Cockney Rebel. Το άλμπουμ λεγόταν The Best Years of Our Lives. Το τραγούδι Make Me Smile. Πάνω από 120 εκτελέσεις υπάρχουν σε αυτό το κομμάτι. Μεταξύ αυτών Duran Duran και η Erasure. Και γιατί Duran Duran και η Erasure λέω. Γιατί αυτά τα γκρουπ που βγήκανε αρχές 80 μεγάλωσαν με τραγούδια αυτής της εποχής. Δηλαδή με Steve Harley και όλους τους άλλους εκείνης της εποχής στην Αγγλία κυρίως αλλά και στην Αμερική. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You are.